dacă însetează cineva. Să vină la mine și să bea apa vie. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, râuri de apă vie. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, râuri de apă vie. O, Doamne Iisuse, la tine veni, la izvorul de viață, viață primi. O, lignă și pace ne dai bucurii, iar în ceruri cu tine, Iisuse, vom fi. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea apa vie. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și cine crede și oricine mă urmează, îi dau apa vieții și nu mai însetează. Și a lui păcate toate vor fi iertate, iar prin har primește viață după moarte. O, Doamne Iisuse, la tine veni, la izvorul de viață, viață primi. O, lumină și pace ne dai bucurii, iar în ceruri cu tine, Iisuse, vom fi. Însetează cineva, să vină la mine și să bea apa vie. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Va avea lumină, har și pace într-una, iar la mine în slavă îi voi da cununa. Va avea lumină, har și pace într-una, iar la mine în slavă îi voi da cununa. O, Doamne Iisuse, la tine veni, la izvorul de viață, viață primi. O, lumină și pace ne dai bucurii, iar în ceruri cu tine, Iisuse, vom fi. O, Doamne Iisuse, la tine veni, la izvorul de viață, viață primi. O, lumină și pace ne dai bucurii, iar în ceruri cu tine, Iisuse, vom fi. Iar în ceruri cu tine.